غنو لارو پسې د غنو لارو پسې مزه دارنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا حدیث ابن ماجه ذکر کړی مشکات شریف کې باندې ارباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ وای چې وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه زرفت منها العیون ووجلت منها القلوب دا الله حبیب وای موږ ته وصیت او نصیحت وکړو یو ځل دا غې د وجنه د سترګو نه اوخ کی روان شوې زړونه پیاره شول فقلنا نمونگوی یا رسول اللہ ان هذه لموعظة مودع فما تعهد الینا نا ہم دا سی نصیتو کو لکا چه رخصتی گئی او لکا سوک سوک چانا رخصت لی او سی نصیت ورتکی نمونگ لتسو حصیت کے رگر اللہ حبیب ورتوی قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یذیغ عنها بعدی الا هالک و ما پا داسی دن پریخی چی تک سپین دے واضح دے پا کس شبہ و شک نشتا لیلوها کا نہارے ہا داسی دن بانے میں پریخ ہوئی چی شپیم درز گنتے دا ناغی شپم صدا درز گنتے دا او دی دن نا بزمان پس نکگی گی مگر آغا سرے چی تباہ و حلاک دے او بیو فرمائل من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا تاسونا چه زمان اپسو گرستو پاتشو نڑیر اختلافات بووی نی فعلیکم معرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین بعدی تاسو بزمان پا سنتو زمان دا خلفاء راشدینو پا سنتو منگولی لگوی خلق بوی دا کار خیر دے دا کار خیر دے و تپوس دارے چه دا کار خیر رحمت للعالمین کڑو کنا دا کار خیر خلفائے راشدین کڑو کنیو کڑے لچیو شیر اللہ حبیب و صحابہ کرام ندے کڑے آغا کار خیر ندے بلکہ آغا کار شر دے او بیو فرمائے لعبو علیہا بن نواجز پاغیب دا جام و پغاہنو چک لگوئی دا سی خلق بی جی تخت لاس نبے تختی لکہ ما شمان نصوب سشے تختی لاس کیونی سی بیا کلا سنے دی نو خلی کیوں نیسی او بیو فرمائل و ایاکم والامور المحدثات فان کل بدعت ضلال و علیکم بتوا و خبردار دان نیوی نیوی کارونا چی پا دین کی خلق و رئیس دین وزان ساتی زکا ہر نوے کار بدعت تے و ہر بدعت گمراہی دا و علیکم بتوا تاسو بتابداری کوئی و ان عبدا حبشيا اگر که مشر و امیر دربانی او غلام حبشی مقرر ره فانما المؤمن كالجلم كالجمل الانف حيث ما قيد انقاد و مؤمن مسلمان خدا سے دے لک یو اخلف پوزا کی مہار واچے نو کینے کینی ک پاسے پاسی کروانے روانی کی کو درے ادرے دا مومن شان دے دے بد خپل امیر طاعت کئی دا غتا بیداری بکئی نن گورے دا شیم نے پمون کی چې مسلمانانو کې د منلو ماده ختمه ده هر سړی بس خپل وای او خپل پسې روان دی د مسلمانانو اجتماعیت دی یو امیر دلان دی نشته او هر سړی پدې کې چې بس یو ډله می جوړه کړي او بس خلکو زنده آباد او ناره ماره والے ویګی په خبره باندې وای فانما المؤمن كالجمل الانف حيث ما قيد انقاد مؤمن خدا هغه اوخ په شان بتابداري لکه مالک غلپوزه کی پړې چوله نو بس خو چودري او دريږي چروانه یې رواني دا به مؤمن مسلمان حال او دا حديث دغه شان اخرجه ترمذي جو امام ترمذي دغه شان دا حديث ذکر کړی نگور دی حدیث کے دا اللہ حبیبی نوی کارون نو پا دن کی زان ساتا ہے چرا سمر رسومات محرم کی دی پا ربیع الاول کی دی یا نور خلقو کم رسومات و بدعات رئیس دی پا غمون و خادو کی مومن مسلمان دا دین اجتناب بکے امام ابو داود رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے چکتا برجلن الى عمر ابن عبدالعزیز یسلوہو عن القدر وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تا امام ابو داود رحم اللہ وی او سری خطر آلے گلے وی تقدیر بارکی تی تپوس کولو ناہور تے اما بعد فإنی اوصیک بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما احدثه المحدثون بعد. وی پس نور خبر پریزا وصیت در تقوم دا اللہ پا تقوا درمیان روی پکار کے اختیار کا او دا اللہ دا حبیب دا سنتو پس روان شا او دی نو خلقو چدا کمی نوی خبری پا دین کی رئیس تی چا قرآن کی نشتا سنتو کی نشتا صحابہ کرامو نری کری نو بز دا خبر پریزا دا خاوگو خط ورطنی کرے جا امام قرطبی دل تطول ذکر کرے امام قرطبی دلتا اغتول ذکر کرے آبیائی ذکر کری دی لہر رسحل رحم اللہ نے دی بدعات و فرد کی گر اقوال ذکر کری وی سحل رحم اللہ بوی لا اعلم حدیثا جاء فی المبتدعات اشد من هذا الحدیث حجب اللہ الجنة عن صاحب البدع. وی حضر سال رحم اللہ بوی ما تا معلوم ندے و حدیث چه دا مفتدی بارکی دا دین سخت راغلے چه حجب اللہ الجنہ اللہ جنت بن کرے لے عن صاحب البدع دا خاون دا بدعات سوک چه بدعات کئی اغنے جنت دروازہ بن کرے. بیاوی قال فالیہودی والنصرانی ارجا منہ ویہودی والنصرانی دیر امید والد دا دینا زکر آغا بارکی نیدی میری چه بند لکی لیشی توبہ و باسی زکر آغا با دی خپل کفر لکفر ہوئی لیکن مبتدی دی خپل بدعات تا کار خیر ہوئی پی گئی پی خبر بات داد سحل رحم اللہ قول لے فالیہودی و النصرانی و ارجا منہ او بے ویدی قال سحل من اراد ان یکرم دینہ فلا يدخل علی السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاسمن اہل الاہواء. ویسو کدا غواړي چې دین د خپل عزتمن کی نو یو دي در بادشاہانو ته دی وردن نکیږي نو بادشاہانو سره د کارني درباري مولادي نه جوړي درباري مولادي جوړيږي نو ولا يخلون بالنسوان د پردو زنانو سره خلوت نه کوي کڅوک د پردو زنانو سره خلوت کوي نو د دین سدين نه دارنګه د مبتدیینو سره بحث مباحثه نه سره نه کوي درې خبره دا ذکر کړې د مبتدعين سره د سره بحث او مباحثه دې کوي او دا رنګ دا غي قول امام مسند داریمی کې دا څه ذکر دې اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا ويبست سنت تابعداري کوي نو خبره مرو با سیدا کافی دې کړه زمون په دین کې سنیم ګړتیا شته نه دا کافی دین دې نو د ځان نه نوې نوې خبره مرو با سیدا. اب حدیث ذکر کرے مسند دارمی کی راغلے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ ہوئی یو کس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تراغ ورتوئی یا اب عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا شیئا انکرتہ ولم ارا والحمدللہ الا خیرا. بما خو جمعات کی اس سناشنا شیو کتو او مانا خو یرد خود دکار خکاری اگر تفما ہو سری وی پا جماعت کی میوکتن سا خلق ڈلے ڈلے ناس دی حلقے حلقے او دموس پہ انتظار دی او فی کل حلقت رجل و فی ایدیہم حسور پا ہر حلقہ کی او سڑے دے او دی خلقو پلاسونو کی گیٹی دی دکہ جورو ڈکی دی گیٹی دی فیقول لهم کبیرو میں آہ فیقبیرون میں آہ ولو شابو اسل پیرے اللہ اکبر ہوئے ندی شورو شی گیٹی شمیر او اسل پیرے اللہ اکبر ہوئے فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِعَهْ وَيْسَلْ پِرِ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَائِ فَيُحَلِّلُونَ مِعَهْ وَيَقُولُ سَبِّهُ مِعَهْ فَيُسَبِّهُونَ مِعَهْ وَيْسُبْحَانَ اللَّهِ سَلْ پِرِ وَائِ نُدَيْ سَلْ پِرِ وَائِ قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوئی ویتا دے خلق لسوئی چلا جماعت کی حلقے کی جوڑ دیو پتا وتا و ذکر کئی زان سرے کے جوڑو ڈکی ادا شان گیٹی کی اسم داباز ختمیان بوجو کی ڈکی کی وې د دروش شریف ختم نه د فلانی شي ختم نه رضا سي چې ته دروش شریف یې غزان لکینا او عاشقانا او محبت انداز کې خپل حبيب باندې دروش شریف وایا هغه په غلانی شته چې گیټی دی په بوستکو کې د کجورو جمع کړي څوک زنانه په کورونو کې راجمه کی څوک زنانه په کورونو کې راجمه کی سوک دا شیخان صوفیان په جماعتونو کې راجمه کی درو شریف لوی اجر ده، تلاوت کو لوی اجر ده، ذکر و اذکار لوی، او ذکر و اذکار د فقره اجتماع نشتا او بیا په دې خاصه طریقې باندې ویتا ورته سو ما ورته سو نه انتظار رائے کستان رائے پہ انتظارو نوی قالا فلا امرتهم ان یعدو سیئاتهم ویتا ورتویلو جشمیر ایخ پل گناہونا پہی بہت خبر آوان از عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے قالا فلا امرتهم ان یعدو سیئاتهم تا ورتویل جی بس پل گناہونا شمیر او سم مضوا و مزوینا معاہو وی بیا لاړو موږ مر سره لاړو تر دې چې او حلقه تراغه د دغه حلقو نه نو درې دو وی ما هاذ الذی یراکم تصنعون وی دا څه شی مو جوړ کړی څه کوي او یو روایت کې دا سیم راغلی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته وی سوره د درد خبرې کوي وی ما اسرع حلقتکم هؤلاء صحابه نبیکم صلی الله علیه وسلم وی سمر غر په حلاکت کی واقع شئی لا پیغمبر صلی اللہ سمر گری موجود دی ورتوی وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبُرْ وی دا اللہ دا حبیب اغا جامیلا زری شوی ننی کم لوخو کی چی مونگور سر خوراک کرے اغا لوخی لامات شوی ننی اخپل جامیم دا سکی وی دا اغا جامیلی چی کی دا سید الكائنات ملاقات ما کرے لا زری شوی ننی او تاسو د ځان نه یو نوې دین ورويستو نه ورته وی تاسو څه کوي ویدا جیټی دی او موږ په دې تکبیر وایو الله اکبر تحلیل لا اله الا الله وایو تسبیح وایو قال فعدوا سیئاتکم ویدا خپل ګناهونه مشمیرې دا خپل ګناهونه مشمیرې او به هغه په دې طریقې باندې منکړ پدی طریقی بانے منکل دیو جنا شیطان کوشش دا کئی چی سنت طریقہ دا خلقو نسکی آغا گڑا وڑا کی او دا آغی پزے بدعات پکرو باسی دیو جنا امام وزاعی وی یوزلوی امام قرطبی وی وی ابلیس دی خپل دوستان اتووی وی تاسو دا کم شید طرف نا بنی آدم تراتل کوی وی دا هر طرف نا ولا رازو او بیدی نا کوی وی فحل تأتونهم من قبل الاستغفار د استغفار د طرف نه ورته راغلی یعنی چې د استغفار غواړي او تاسو په داسې طریقې کې چې استغفار کې ګډ وډ کړي نه ورته وی دا هونی شي کېده دا هو د توحید سره پیوسته نو ابلیس ورته وی لا ابثن فیهم شیئا لا یستغفرون منه قال فبس فیهم الاحوا ویوارو که زور که داسی او شیر آولم شیئی باغی تا گناہ نوائی نو بخنا بنو گواڑی یو سری مثال پا طور گناہو کا جواریو کا شراب اسکل نو خوچی گناہو لوائی نو توبہ باو باسی بیدات آغا شیر دی چی کون که وائی ما دا اللہ دا رضا کارو کا نو پا مرگ زری زری شی مر شی خطوبت نو باسی نو مفتدی خپلی گناہ تا گناہ نوائی نو غیر آغی نو توبہ نو باسی داغین آغا توبه نو باسی او امام مجاہد عجیب قول ذکر کرے دیتا دا اولیاء و دا اللہ دا دوستان و اقوال وی او دیل اگر سوچ کوئی امام مجاہد بوی لا ولا ادری ایو نعمتین علی اعظم ان حدانی للاسلام او عافانی من هذه الاحوا وی خلقو پا پتا نپوئی گم دا اللہ دو نعمتون رابان دیر لوی دی خوچی کمی او پکی لوی دی یو دا چې اسلام رې را لار سم کړی او بل نعمت دا چې بدعاتو نه ساتلې پیږي خبر وانه نو پدی په طرف وي کوم چې کوم نعمت پکې لیولې یو طرف ته د اسلام او د قران او سنت لار را ته الله کولی او بل پلې زد بدعاتو نه سکړې دې په امن او امان ساتلې او فضیل ابن یاد رحم الله به من حب صاحب بدعت احبط الله عمله سوچ چې د بدعتی سره محبت ساتي الله وزدا عمل تباہ او برباد کړي واخرج نور الاسلام من قلبه د اسلام رڼا به الله د زړه نه روباسي او سفیان ثوری رحم الله وی البدعه احب الى ابلیس من المعصیه المعصیه یتواب منها والبدعه لا یتواب منها وی شیطان ته بدعت د نور غناہوں نه زیات خوخ ده د غناہوں نه توبه استیشی بدعاتن خلق توبه نو واسي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی ان نظر الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينها عن البدعه عبادت وی نظر اغه سړی ته کول مخته قتل چې هغه سنت ترا بلل کوي د بدعات نه من کوي د مخلقت له عبادت څخه د مخلقت له سره د مخلقت له عبادت څخه. او دا سګند روايات ذکر کړی د امام قرطبي او به ویلي چې ګور قران او سنت کې من راغلی دا چې د بدعتانو سره کېنی بنا وان من جالسهم حکمه که حکمه پیږي خبر وای سوچ چې د مبتدعين سره د میلادونو د بدعات او د رسومات په مجلس کې کیناستو نو دیم د دوی غونټه ده دیم د دوی غونټه ده. عبد عمر ابن عبد العزيز رحم الله واقعا ذکر کړي چې سکسانو شراب سکل او د یو سړی ور سره ناس ته پته ولګي د چې د درو جوا نال کوول شل چې امیر المؤمنین د خرو جوا وی دیم ور سره وهي او د آیات ولستو انکم اذا مثلهم. قرآن شریف کی آیات راغلی چې د ګناه او د بدعات په مجلس کې کینی وي تاسو هم د دې غونتی یی د دې وجنا اگر سړی روجو خود شراب اسکن کو په مجلس کې ناسو نو اتیات یا دوری چې غیوال نو دا غرو جدار موالو وی دې ولې د خراب خلکو سره مجلس کې کی ناسو یو سړی ځان تشیخ وای صوفی وای تقوا دار وای او د مبتدعين په مجلس کې ناسته نو دیم دا غی سر پا گناہ کی شریک تے نو دی آیات مبارک کی دا مسئلہ ذکر کئی وَأَنَّهَا دَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بے شک دا قرآن پاک لا رضما دا نیغا فَاتَّبِعُوهُ دِدِي پَسِي رَوَان شِك وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَا مَرَوَانِ گَئِ دَا غَ گَنُ لَارُ پَسِي چی اغد رسمونو لاری دی دا بدعاتو لاری دی دا یہودیت و دا نصرانیت لار دا او اغا لاری کورا کلا د صورت په اعتبار وی کله د سیرت په اعتبار وی کله د عقیدی په اعتبار وی کله د اعمال په اعتبار وی نو سیرتن صورتن عقیدتن عملن د یهود او نصارا او مجوس او مبتدعين او رسم او رواج والو لارو پس مزه ورنه کدغه لارو پس روان شوي فتفرق بكم نو تسنس بکتاسن سبیل هی د الله د صحیح لار نه ذالکم وصاکم به دا حکم وصیت او حکم کړی دی تاسو ته الله په دی او د دې لپاره لعلکم تتقون چې تاسو تقوا دار او متقی عملو شئ. نو ګوره بدعتی تقوا دار جوړېدې نشي اخو الله او رسول په دشمنی کړي یو سړی به متقی له جوړیږي چې دې د سنت په سیر روان دی او د بدعاتونه اجتناب دی لعلکم تتقون دید پارچ تاسو تقوادار او متقیان جو شئی فرمائی ثم آتینا بیاور کرو منگ موسل کتابا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات شریف تماما علی اللذی احسنا دا پارد کرکولو دا نعمت علی اللذی دا اللذی پمانا دا اللذی نلے د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه کسانو احسنا چې هغه نیکانو په امت د موسی علیه السلام کې وتفصیلا لكل شیء او په دې کې وضاحت د هر یو شی د دین وهدن او د تورات شریف هدایتو ورحمتن او داد اللہ دا طرفن خصوصی رحمتو لعلهم دید پارچی دوی دا بنی اسرائیل امت دا موسیٰ علیہ السلام بلقاء ربهم یؤمنون پا ملاقات دخل ربانی ایمان ساتی دا دلیل نقلی ذکر کئی دا قرآن پاک او د نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت د پاره او دې کې دا تمامن دا یا مفعول له دې یا هو مفعول له دې یادام کی دیشی چرا حال دې د کتابنا نو تماماً ببیا پا مانا دا تام منشی داو پا مانا دا تام منشی او دا اللذی دا جنس دا پار دے او یو قرد اغی کی اللذین امراغلے علی اللذی احسن یعنی علی اللذین احسنو یو قرآت کی علی المحسنین امراغلے علی المحسنین امراغلے نو دا تماماً یا منصوب دے بنا پر دی چی مفول لہو دے مفول لے اجلی ہی دے یادی دے کدا حال دے نو مانا داشوا بیا ورکڑو من حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تماماً یعنی پدا سے حال کی من کما فول لہو شنو پمانا دے اتمامن بشی بیا ورکڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تمامن یعنی اتمامن لنعما دا پار دا پورکولو دا نعمت دا پار دا پورکولو دا نعمت علی اللذی پہا کسانو بانے احسن چغنے کانو ادام در تخیجی موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی محسنینمو نو غیر محسنینمو نو اسمانی کتاب دا نیکانو دا پارات یعنی یو پورا کامل نعمت تے او دا غیر محسنینو دا پارا مرس سیواشی لکہ دا قرآن شریف بارکی موئی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارا تماماً دا پار دا پورکولو دا نعمت علی اللذی پہاغ کسانو بانے احسنا چغی نیکانو یادی رکی دا علی اللذی پخپل عام مانا دے مفرد مانا بانے دے او دا احسنن مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بیاور کرو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پار دا پورا کولو دا نعمت علی اللذی پا حق کسبان احسنا چی اغا خیستا تبلیغ کرو دا دی کتاب تورات شریف چی موسیٰ علیہ السلام علی اللذی احسن تبلیغہو وہو موسیٰ علیہ السلام پا حق کسبان دا پورا نعمتو چی اغا دا تورات شریف خیستا تبلیغ کرو یا دا مانام روح المانی ذکر کرے بیا ورکو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پار دا پرکول دا نعمت علی اللذی احسنا یعنی علی احسان اللہ تعالی علی انبیائی علیہم الصلاة والسلام یادی لیکن اللذی بارت دے دین نا ورکو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پار دا پورکولو دا نعمت یعنی تماماً علی الدین اللذی ہوا احسن دین چی دا پورو پا حق دین بانے چی آغا حیست دینو او آغا دینو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بیا گورا دا احسنیت پا نسبت سرا غیر دا دین اسلام تا دے دین اسلام کو پٹولو کی احسن دین دے او دا موسیٰ علیہ السلام دین تے احسن ہوئی یعنی پا اعتبار دا غیر دا دین اسلام و تفصیلا لکل شیئن او پا دی کی وضاحتو دا ہر یوشی دا دین و ہدن او دا کتاب ہدایتو و رحمتن او دا رحمتو لعلهم دید پارا بلقاء ربهم يؤمنون چې په ملاقات د خپل ربانی دوی ایمان وساتي. وهذا کتاب او دا قران پاک کتاب دی. انزلناه را نازل کړل دی موږ مبارکون د خیر او برکاتو نډک کتاب دی. قران شریف ته وای دا مبارک کتاب دی. ګوره د دنیا او د آخرت ټول فائدې په دې کې پرتې دي. او یاد ساتئ د چا زندگی چې د کتاب الله په خدمت کې تیریږي د دې الفاظ خی د دې د حفظ درس کوي د دې معنا تعلیم او تعلم زده کوي. یاد کتاب الله سره په سې طریقې دا غو نسبت ته ناغت د دنیا او آخرت ټول فائدې الله ورکړي. وهذا کتاب انزلناه مبارک او دا کتاب دې را نازل کړي دې موږ مبارکون د خیر او برکاتونو ډک کړي شوی دا مبارک کتاب دې. او مبارک معنا دې کې روح المانی کړي وا یعنی کثیر الخير دینن و دنیا دا ډېر خیر والده د دنیا په اعتبار د آخرت په اعتبار د دنیا او د آخرت غټول خیرونه په دې کتاب کې الله یې کوي. دا څنګه ردی سورت کے در لطیر شبہن میں نمبر آیات کلتے ہیں داسی ویلیو اللہ خپل کتاب تھا مبارک ویلیو فرمائی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اللہ ویدہ کتاب دے را لے گلے دے منگا مبارکن دا خیر دا دنیا و دا آخرت نڑک دے د دنیا او آخرت ټول خیرونه کو څو غاړي نو غپدي کی وګره مبارک هغه چا د پاره ده چې د دې د اوامرو پسیزي او د قران د نواهیو د ځان ساتي. مبارک به الوی د هغه چا د پاره خیر د دنیا او آخرت به ال هغه چا ته ملاويږي چې د دې د اوامرو پابنوي د دې د نواهیو نه اجتناب کوي. دوشانی سورہ سواد کیم ویلیو گرے دی کتاب تا اللہ مبارک ویلی درشنم پارکی سورہ سواد رازی داغیو گرے آیات یوکم درشم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب دا کتاب دے انزلناہ را نازل کڑے دے مونگئی لے کتا تے حبیب مبارکن دا خیر و برکاتو نڈک کڑے شوے دے دا دنیا و دا آخرت ٹول خیرون پدی کتاب کی پراتی دا سن پارا اللہ را لے گلے لے دبرو آیاتی ہی دیده پارا چه سوچو فکرو کی دیده دی پایاتنو کی وَلِيَتَذَكَّرَوْنُ الْأَلْبَابِ او دیده پارا چه نصیحت نواخلی خاوندان داقلنو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ او دا کتاب دے را نازل کڑے دے مونگا مبارکن دا خیر و دا برکاتو نڈک کتاب دے. مبارک کتاب لے کم سینہ کی چیوی اغیر کی خیر و برکت رازی کم کور کی چیوی خیر و برکت رازی فَتَّبِعُوهُ نُدَدِ پَسِ رَوَان شَئِ چدا کتاب تا سنسنگ دا عقیدی دا عمل دا سیرت او دا صورت دا ظاہر او دا باطن مطالبی کئی فَتَّبِعُوهُ ددی کتاب پَسِ رَوَان شَئِ وَتَّقُوا أَوْ أُيَرِغَي دَ مُخَالِفَت دِي كِتَابْنَا وَتَّقُوا أُيَرِغَي دَ مُخَالِفَت دِي كِتَابْنَا دِي نَوَامِرُ مُخَالِفَتُ نَكَي دِي دَ نَوَاهِي دَاغِي دَ اِسْتِنَاغِي نَ اجْتِنَابُ كَي او نَوَاهِي كِي اخْتَ نَشِ وَتَّقُوا أُيَرِغَي دَ مُخَالِفَت دِي كِتَابْنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دید پار چپتا سو رحم اکڑے شی نسوک چیر کتاب اللہ پس روان شو او دید مخالفت نزان ساتھی لازم خبر ادار چی اللہ و پی رحم کئے لعلکم ترحمون دید پار چې پتا سور هم کړی شي. اوس فرمایي چې دا کتاب مولي رولي ګلو مکی والو توي ټولي دنیا والو مسلمانانو توي کچره ما دا کتاب نه را لګل نو ثواب تاسو قیامت کې وي چره موږ نمخ کې يهود او نصاراو ته کتاب ملاو او موږ خدای کتاب او لستو نه غافلو پکار دار چې موږ تم کتاب وي الله وي کتاب در تراغه اوس تاسو هغه تکل وای چې دا سحر کتاب نه کل وای دا شعر کتاب نه کل وای ساتوی رول ولید دا درو کسی کلوائی بل افتراہو دے دزان نجوڑ کڑے ان تقولو دا چه انوائی تاسو سبا پو رزد قیامت انما انزل الكتابو بے شکرا نازل کڑے شو کتاب علا طائفتین من قبلنا پاغدو ڈلو بانی زمون نمخی مون نمخی یهودو نسواراو تا کتابو نے ملاو او مون ته کتاب نه را کړی شي علا طائفتین باغ دو ډلو باندې دو ډلو نو مراد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او يهود او نصارا دي او تخصیص دې دو ډلو ذکر وکړو چې د دې کتابونو نزول او انزال لا ډېر مشهور ورن دین الاو نور کتابونه مو ان تقولو دا چونوائی تاسو سبا پورز دا قیامت انما انزل الكتابو بے شکرا نازل کرشو کتاب علا طائفتین پاغدو او ڈلو بانی من قبل نازمون مخکیم و ان کننا او بے شکو منگا عن دراستهم لغافلین کلستو داغینا غافلا دراست قرط توی عن دراستهم عن قراعتهم اولنگا عن دراستهم دلستو داغینا لغافلین خبرا اللہ وی کتاب میں رولی گلستا سو زر پاتی نشو او تقولو یادا چونو آئی تاسو سبا لو انا کچری ویمونگا انزل علینا الكتابو چرا نازل کرشو ویپمونگا بانی کتاب لکا پدی نازل شو لکننا اہدا منهم نخام خواب مونگا دیر لار مندن کی داغوینا مونگ بداغوینا دیر ازیات لار مندلے وی اللہ وی دا عذر می در لپرینخو دابانا مپاتی نشوا فقد جاءکم بیشکر آغلے دی تاسو تا بینتم من ربکم خکار دلیل سرگن کتاب ستاسو در رب در طرفنا بینتن یعنی سرگن دلیل لے دا ظاہر کتاب دے راغلے دی تاسو تا خکار دلیل خکار کتاب ستاسو در رب در طرفنا وَهُدًى نَوْ دَا قُرْآن هِدَایَتْ تَي هِدَایَتْ لَتُولْ سُو غَوَارِنُو اِدَا هِدَایَتْ تَي وَهُدًى قرآن سے شئی دے دا هِدَایَتْ تَي ددی الفاظ ددی مانا ددی درس و تدریس ددی وعظ و نصیت طول هِدَایَتْ و هِدَایَتْ تَي یو سڑے دا غواری چیز هِدَایَتْ عمومم پا هِدَایَتْ دِشَم نو اللہ ویلی وَهُدًى بس دا طول هِدَایَتْ هِدَایَتْ تَي وَهُدًى او دا هدایت تے وَرَحْمَةً او دا قرآن پاک رحمت تے خاص رحمت تے فَمَنْ نَظْلَمُ نُنِشْتَ دِلْوِ ظَالِم مِمَّنْ دَهَا غَچَانَا كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ چِدْ دَرُوغُ نِسْبَتِ كَرِدِ آيَاتُنُ دَا اللَّهْتَا دا اللہ آیاتُنِ دَرُو جِنْكِرِو دَ دَرُوغُ نِسْبَتِ وَرْتَ كَرِ وَسْوَدَفَ عَنْهَا او مخی اڑو لے دے داغینا وصدف عنها عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یعنی اعرضوا غیر مفکر فیہا مخی تی اڑو لے دے و سوچ پکنے دے کڑے ادا مانا علماء اکڑی وصدف عنها ایس ورفن ناس عنها خلقی ددی نمنی کڑی نو معنی لازمی و متعدی دوار رازی ذکر علماء لکری فجمع بین الضلال والاضلال جمعوال اکڑی دے پمن دا گمراہی او دا گمراہ کولو کی خپلن تے مخڑولے خلقم تے اڑائی و صدف عنها خلق اڑوی دا دینا یا و صدف عنها مخ اڑائی پخپل دا دینا خلق تے نا اڑائی نو معنی لازمی و متعدی دوار رازی سنزل لوینا زردے چی سزاب ورکو آغا کسانتا یسدفون عن آیاتنا چی غی مخڑی زمون دا آیاتنونا یا خلق اڑوی زمون دا آیاتنونا قرآن نا خلق کرے چی پا دی ایمان مراری دیتا کینئی ما داو رئیما او دیکی ہدایت نشتا سوء العذاب بد عذاب بما کانو یسدفون پا سبب داغی گرکان داخل کو پا فیل مزارے بانے دادر تخی چه داد قرآن نددی یوڑی دلو دخل کو عرول یورس خنو میاش نو کال نو بلکہ دوام و استمرار نمازی استمراری در تجوڑا کبی ما کانو یسدفون پا سبب داغی چو دی ددین مخڑ ان کی یاو دی ددین خلق بند ان کی بار بار ادا خبر کولا بار بار ادا سکول او دی کارمانی دی استمرارو بیا گو رئی سر ثم آتینا بیا ورکڑو مونگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما پدا سے حال کی تماما چدا پورا او کامل کتابو علی الذی احسنا فہغ دین بانی چغڑیر خیست دینو یو معنی دغو یا ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما دا پارا دا پورا کولو دا نعمت علی الذی احسنا فہغ کسانو باندی چغینی کانو یا ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پارد پرکولو دا نعمت علی اللذی پاکس احسنا چغڑیر خیست تبلیغ کرو دا دی کتاب چی موسیٰ علیہ السلامو و تفصیلاً لکل شیئن اواغی کی وضاحتو دا ہر یوشی دا دن طول دا دن ضروریات دا دن اصول او قواعد پاغی کی ذکرو و حدنو دا قرآن دا تورات شریف ہدایتو ورحمتن ورحمتو لعلهم دیر پارچی دوی بلقاء ربهم یؤمنون فملاقات دخل ربانی مانو ساتی وحاد او دا قرآن پاک کتابن کتاب دے انزلناہو رانا ذلکر منگدا مبارکن دا خیر دا دنیا او دا اخیرت نڈک رے مبارک کتاب دے فَتَّبِعُوهُ نُدَدِي پَسِ وَرَّوَانْ شَيْءٍ وَاتَّقُوا اُيَرِي گَئِ دَدِي كِتَابْ نَمُخَالِفَتْنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیر پارچ پتاسو رحم اکڑیشی اور اولی مدا کتاب رولی گلو انتقولو دا چونو آئی تاسو سبا پورز دا قیامت انما انزل الكتابو بے شکرانا دل کلشو کتاب على طائفتين من قبلنا باغدوو دلو زمون مخكي وإن كنا بشك منغا عن دراستهم دلستو دعوينا لغافلين خبرو أو تقولوا يا دا چونو آئي تاسو لو أننا كچره منغا انزل علينا الكتاب چرانا دل کلشو منغا بان كتاب لکننا نخام خاویب مونگا اہدا منهم دیر لار من دن کی داغوینا فقد جاکم بینتن بیشکر آغلے دیتاسو تبینتن خکار دلیل واضح کتاب من ربکم ستاسو درب دطرفنا وہدا ورحمہ او دا قرآن ہدایت تے ورحمہ او دا قرآن پاک رحمت تے فمن اظلم ننشد دلوی ظالم ممن داغ چانا کذب بآیات اللہ چه ده دروغ نسبت کړه له آیاتن الله تا وصدف عنها او مخ یړول د دې آیاتن نا یا خلق اړای د دې آیاتن نا سنزل الذین زرد چه سزا ور کو آکسانو تا یسدفون عن آیاتنا چه غی مخړوی زمون د آیاتن نا یا خلق اړوی زمون د آیاتن سو العذاب بدذاب بما كانوا يسدفون په سبب دا غي چو غي مخړون کی فرمای هل ينظرون انتظار نکوي دا کافران چې د دین دعوت ورته پیش کړه شوی د دین ورته بیانی یو د ایمان نراړي نو هل ينظرون انتظار نکوی دوی الا ان تأتیهم الملائکتو مگر دا شراشی دوی تا ملائک دا عذاب دا پارا دا روح قبض کولو دا پارا او یأتی ربکا یا راشی ستا رب لکسنگ دا اللہ دا شان عالی سرخائی گلی صاحب کتاب دا پارا او یاتی آیا راشی بعض آیات ربک باز نخید عذاب درفستا یوم پکم و رزبانی یاتی چرابشی بعض آیات ربک باز نخید عذاب درفستا لا ينفع نفسا فائدہ بورنکی حس یو نفس تا ایمانوها ایمان روڑل ددغ نفس لم تکن چنو دغ نفس آمنت چیمان روڑو من قبلو د دین مخ کی دین مخ کی ایمان نو روڑے نو کل چی در رب العالمین د عذاب او د قیامت نخی اوی نی نو بیا با ایمان روڑو الفیدن ورکی او کسبت فی ایمانها خیرا یا یو سڑے مومنو خسر دی ایمان نا گناہنے کول او دی دغ گناہنو نے توبہ نو ایستے نو عذاب الہی چی پستر گوینی نو دی گناہگار توبم دی گنانا قبول منظور بنی او کسبت فی ایمان ہا خیرا یعنی کسب کرے پا ایمان خپل کے خیرن سنیکی یعنی ستوبہ قل انتظروا ورتوا انتظار کوي انا منتظرون بشک منغم انتظار کون کیو دار آیات مبارکی لفظی ترجمه وا پدی کی وش کالم دے اگر اس ان شاء الله ذکر کو او ددی بارکی گن روایتنا علماء ذکر کړي لکه امام ابن کثیر امام قرطبی روحلمانی دید آیات مبارکہ پا تفسیر کی اغا حدیث مبارکہ دلتا نقل کری و ذکر کری دی دیکھ اللہ کافر و تیر ورکی او اغا مخالفینو دخپل حبیب تا چه دی انتظار نکی مگر چه ملائک ور تراشی دروح قبض کولو دپارا یا سارب راشی لکسنگ اللہ دشان سرخائی گی یعنی پرز د قیامت دی صاحب کتاب لپار لکہ قرآن کے بار بار راغلی وجا ربک والملک صفا صفا سارب و ملائک رابشی سارب و ملائک بسفن و سفن کے راشی یا براشی باز نخید عذاب درفستا امام بخاری رحم اللہ د قیامت پا نخو کی دا آیات پا تفسیر کی دا حدیثم ذکر کرے چه ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی قیامت بترغی قائم نشی تردی چنور بروخی جی دا مغرب دا طرفنا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ كَلَ چِدَا خَلَقْ دِينُ وَرْلَ رَوْغُورِ چِدَا خُدَ مَغْرِبْنَ رَوْخَتُ نُو آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا پَدِزْمَكَ چِ سُمْرَ خَلَقْ مُوجُودُ وِي ٹھول بَ ایمان راڑی فَذَالِكَ حِينَ خُدَا دَغَ وَخْدِ دا الله حبیب فرمایل لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. دغه وخت یو نفس ته ایمان روړل فائدہ ورنکی. په دې ترتیب باندې دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي او یو حدیث امام ابن کثیر داسم ذکر کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها وفي لفظ فاذا اطلعت ورآها الناس آمنوا واجمعون وذلك حين لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل ثم قرأ هذه الآية. وقیامت بترغی قائم نشی جنور بد مغرب نروخی جی. او پا یو الفاظ دا حدیثو کی دادی چکل انور دا مغرب نروخی جی او خلق یو گوری طول خلق با ایمان راڑی. خدا غو وقت دے چی او نفس تا ایمان روڑل با فیدن غر کئی. علماء لکلی تفسیر روحلمانیو دے نورو لکسرنگ انسان زنکدن شروع شی او دے دا غرغری حالت تو رسیگی نو پا زنکدن کی دا چا ایمان روڑل دا صحیح ندی دیو گناہگار توبہ استل دا نسی کی. وی لکسرنگی دی انسان دا پارا حالت دا نزعی او دا غرغری ری نو دا سی دی دنیا بم زنکدن شروع کی گی. دا زنکدن علامہ بسی نور چی دا مغرب نروختو نو بس دنیا زنکدن شروع شو. دا وقت کی شیطان بم پا سجد پریوزی اللہ چی چا بارک حکم کے نو زبس منم او سجد کو او شیطان اغی ایمانم او د نور هیچ ایمانم په دغه وخت کې معتبر بنی. دارنګه حدیث پاک ابن کثیر ذکر کړی دی کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ایمانها خيرا. و ایدری خبری چکل را سرگندی شی نو چاچ ایمان نی روڑے کاغ ایمان راڑی ایمان موتبر نرے او کچا ایمان روڑے خو گناہونے کڑی و توبے نیستی نو توبے دغا وقت کی موتبر نر. یو ستلوع الشمس من مغرب ها چکل انور دا مغرب نروخی دویم و دجال چکل فتنہ دا دجال سرگند شی و دابت الارض او دزمکی نے یو عجیب او غریب حیوان بروزی چی خلقو سر خبری وکی چی قرآن کی راغلی و اذا وقال قول علیہم اخرجنا لهم دابتا من الارض. اللہ او دزمکی نے یو عجیب غریب ناشنا حیوان بزرو باسم. او بیاد دی بارکی گن روایتوں نے ذکر کری. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دیجی چی چا دا نور دا مغرب درا خطون مخ کی توبہ ویستا ہر گناہ چی کری نداغ توبہ با اللہ قبل ہے. او حدیث کے راغبی صحیحین و حدیث تے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتدری این تذهب الشمس اذا غربت ویتا تا پتا دا چی دا انور چی تا دی کل چی ڈوبش نماور تا مال پتا نلگی ویدے دا آئندر آخطو دا پارا یوی علاقی بلی علاقی بانی اللہ تا سجدہ کا اجازت غاڑی وی ان قریب دا چی دی انور تا بوویل شی چی دا حاغ زین بیا واپس اخی جکم زی چی تا ڈوبشوی. او بیو فرمائل چی دا باغ وخوی وذالک حینن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. نو آیات مبارک کی او یاتی بعض آیات رب کرم مراد دنور د مغرب نرا خطلی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی چی اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفت و نحن نتذاکر الساعہ. وی نبی علیہ السلام دا برا چتن منتدہ سے سر مبارک را سرگن کو او موږ صحابه کرام ناستو د قیامت خبره مکولې. نبی فرمایل چې لا تقوم الساعه حتا تروا عشر آیات. قیامت ترغی قائمی گی نا چی داغی نمخ کی دا لس نخی مولی دلی دیش کن. یو دنور دا مغرب نرا خطل دوی موت دخان یو لگی برا سرگن شیلت سور دخان کی وی وی فرتقی بیو ما تأت السماع بی دخان مبین. حبیب انتظار کوا چی راتل بوکو دا اسمان دا طرف نا پا یو لگی سرگن سرا یو لگی دویم لگی دریم و دابا اغا یو ناشنا حیوان با دزمکی نروزی. سلورم خروج دی آجوج و ماجوج او پینزم دا اسمان نراکزید اللی عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام او بل خروج دی دجال دجال برا سرگنشی و ثلاثت خصوف دریو زیونو کی با پزمکا کی خلق ورن نوزی خصف بالمشرق و خصف بالمغرب وخصفم بجزیرۃ العرب. مشرق کی بس خلق پزمکہ کی اللہ ورنہ نوازی, مغرب طرف کی با اللہ سے خلق پزمکہ کی ورنہ نوازی, جزیرۃ العرب کی بے اٹولے را روانوی دا مسلمانانو دا مقابلے دا پارا او ٹول بزمکہ زان تراکا گی. صرف دمر یو کس بپاتشی چا غنور و خلق الخبر ورکی چا خزمکی تیر کل اولوار تیر کل. بل یو اور دے چی روزی با من قعر عدن دا غکن دی دا عدن او خلق با میدان محشر تشری. کم دے چی که خلق شپکی دا اور با موسر شپکی, کم دے چی دی ارام کئی ابا مرام کئی. امام مسلم رحم اللہ دا حدیث پا دی ترتیب بانے ذکر کرے. دام بعض روایاتو کراغلی او ابن کثیر ذکر کری چی بعض محدیسین دا حدیث ذکر کرے خوب پا سحای ستو کی لشتا. حذیفہ رضی اللہ عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چی سن نخانا چی نور با دا مغرب نراخی جی نو ایما کے او فرمایل تطول تلک اللیلہ دا شپا با اگدشی دا کم شپی پا سبا چی با نور دا مغرب نراخی جی حتی تکون قدر لیلتینی دا دو شپو مر با اگدشی وید دی شپی دا اگدی دو پتا با ایچ چاہتا نلگی مگر حاغ چاہتا بیا وو دشي بیا ورا پاس شپه به ختمي غينا نو خلق به پيرش سباكي جي بنا پمن دې کیږي به انتظار کوي نو نور با د مشرق پزه د مغرب دي طرف نه روخيږي. نو کله چې خلق وي دي ټول خلق به ایمان راړي خو دغه وخت د ایمان د قبلې دونه دغه وخت د ایمان د قبلې دونه دغه شان ترتیب سره روایات ذکر کړي دي. ترتیب سره روایات ذکر کړي دي او دا حدیث بیا داسې ذکر کړي چې عبد الله بن ابي اوفا رضی الله عنه ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیاتین علی الناس لیله تعدل ثلاث لیال من لیالیکم هذه وی خام خراب شي په خلق یو شپه چی اغا با دا دریوش پو سرستاسو دا دیشکون برابر وی. فیدا کان ذالک یعرفوها المتنفلون چی کل دا شپشی نو اغا شپی چی نفل عبادت کئی بیو پی جنی راپا بسی او سر اخپل تحجد او ذکر اوزکار وزیفی و پورتی بیابو دشی بیابو راپا سی شپا بختمی گینا. نو ایکل سدا حال شی دا گنو زیون تحجد گزار با پیر شی نفیفزعون الى المساجد تقوادار خلق بجماعتن تراجمش ناسا بی ونور دار آسمان در طرف نروخیش در مغرب در طرف نا او تردی چی در آسمان من لبراشی نو داسی ذکر کری رجعت و طولعت من مطلع یادنی و آسمان نبا بیا واپشی او بیا با در مشرق در طرف نا در عام معمول مطابق رخیش پدی طریقی وانی قیامت بقائمی گی او دی حدیث پاک کی دغه الفاظ راغلی. نام راغلی چکل انوار دا مغرب نروخی جی نو ابلیس بم پس سجدی بانی پریوزی لیکن دی ابلیس اغا توبم په دغه وخت کې قبليږي او منزوري کې بنا دی ابلیس هغه سجدوم په دغه وخت کې سن کې دا هغه توبم قبليږي او منزوري کې نه لدی کې دغه حال ذکر کوي فرمایي هل ينظرون انتظار نکوي دوی الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا شراب شي دوی ته فرشتي د روح د قبض کولو د پاره د عذاب الهي د پاره په دغه وخت به ایمان راړي خو ملائک چې کله پستر ګولي دي شي نو بیا ایمان روړل معتبر لې او یا کی ربک یا رب شی رب ستا لک سرنګ د الله د شان عالی سر خای او یا تی بعض آیات ربک یا رب شی باز نخ د عذاب د رب ستا یوم پکمه ورزمان یا تی چراب شی یوم پکمه ورزمان یا تی چراب شی بعض آیات ربک بعض آیات ربک اغا باز نخی دا عذاب درفستا لا ينفع نفسا ایمانوها فائدہ بورنکی او نفس تا ایمان روڑل داغا لم تکن چنو اغا آمن چی ایمان روڑو من قبلو ددین مخک او کسبت فی ایمانها خیرا یا نیو کسب کری پا ایمان خپل کی خیرن سنی کی او یعنی توبه نوائستی رمو دا اہل سنت والجماعت عقیدہ و مسلک دارے آیات مبارک کی سوچ کوئے چیو اغا ایمان دے چید آغی سر اعمال سوال حوی لدیت ایمان کامل ہوئی او دا ایمان سر چنیک اعمال ہوئی نو دا خلق با اللہ پا خپل رحم او کرم بغیر د جہنم د عذابنا اول ذل کی جنت توردن نکے و زمون مسلمانان و اہل سنت والجماعت دا کی درا که یو سڑی ایمان روڑے خونی کمل دا سرا رشتا دینا نور اس نیک عمل لے کرے خو مومن دے ایمان دا اللہ پا ذات عالی روڑے نو دل آگر چی پا قدر دا گناہنو بس سزا ملاوشی خو بیابم دے جنت ترازی بیابم دے سکی جنت ترازی معتزلہ و بازنور بیدین اڈلی دا سی تیری شوی پخوا او سم پا دے باز ملکون دے مسلمانانو کدا غی نظری ری لکا عبازیه او فرکلا دا دے عمان او دغا علاقوبان دغا نظری ری دا غا حکمرانانو دا نظریه دا او دغا قائد دا غی کفر ترسید ری دا معتزلہ و دا قیدو آغی وی د معتزله و عقیده دا چې سره مؤمنم دی خود ایمان سره گناہی کبیره کوي نو د گناہی کبیره خاون به همیشه په جهنم کې وي او هغه لپاره بس جنت نشته نو دا هغه یو باطل مسلک دی دا هغه یو باطل مسلک دی ځان ته دا آیات ظاهری دلیل ګرځولې علماء کرام لیکلي دا آیات دایي لپاره دلیل نه دی دایي قول د شریعت نه خلاف دی تا اللہ حبیب فرمائی شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی زما شفاعت و زما پا امت کی دلویلی گناہو نا دا خاندان دا پارے لی دا گناہ کبیری گورا یو سری گناہ کبائر و کلو دا دا اللہ دا مشیت دلان دی لکتا سلسل سورہ نساء کے آیات تیر شو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ شرک نبخی شرک نیلاوہ چا سمر گناہو نا دی نو کو خوخه شی معاف به کی که خوخه نشوا نو داغه په مقدار به سزا ورکی خدا اعلی چې اوسړي ګناي کبیره کړو اخلاص سره توبه نه وېسته کچره اخلاص سره توبه وېسته نو خدا الله حبیب فرمایلی التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې چې سره د ګنا نه یو سره مؤمن دی لوی ګناهونه وکړ او توبه وې نستا عمر شو نو دې الله د مشیت او د خوخه د لار دې کو خوخه شي رحم او کرم وو کی لوري ګناہوں نو معاف کیو جنت ته وردن نکی او که خوخه نشوا نو د ګناہوں په مقدار به پور کیو سوځي بیا به جنت ته وروسی نیات مبارک کیا خدا معنا را چې ورکه چره دا دواړه سيزونه مراد شي نو د لا ينفعون به مراد فائدہ کامل شي فائدہ کامل به ورنکی او نفس تا چې د ایمان نور ورنی په ایمان کې نیکی کړي وا زکا کامل فائدہ با علم علاویگی چی ایمانم دے ورسر آمال سوال ہم دے قل انتظرو ورسوا انتظار کوئی انا منتظرون منگم یود انتظار کون کنا بیا گو ریسر نری آیات مبارک حال ينظرون انتظار نکوی دوی الا ان تاتیهم الملائکة مگر دا چراب شدوی تا ملائک او یاتی ربک یا راب شرفستا لک سنگد اللہ دشان علی سرخائی او یاتی بعض آیات ربک یا راب شی باز نشانی او نخد عذاب درفستا یوم پکم اور ازبان یاتی چراب شی بعض آیات ربک باز نخی و نشانی دازاب درفستا لا ينفع نفسا ایمانها نفائد بورن کیو نفس ایمان روڑل دغ نفس لم تکن آمنت من قبلو چنو چیمان روڑو ددین مخکی یا ایمان یو کس روڑے خو گناہو نہ کئی او کس عبت یا کسب کڑی نوی پا ایمان خپل کی خیر آسنی کی یعنی توبہ دا گناہنونا نو مومن کا دا غواق کی دا گناہن توبہ و آسیراغ توبہ و قبول و منظوری گنا قل انتظرو ورطوا انتظارو کئیم انا منتظرون منگم یود انتظار کن کنا او دا مسئلہ چې د انور کله د مغرب نه روکی چې د کواو مریده نو ایدا به یو رزوی بیا به د عام معمول مطابق د مشرق نه راخی چې مغرب له مغرزی خدا وخت ډیر نازک وخت وي بس قیامت به بالکل را قریب شي ځکه دا د قیامت په قریب علاماتو کې دي عیسی علی السلام را کوزیدل د دجال سرګندیدل د دابت الارض زمکه نراوتل د یاجوج او ماجوج سرګندیدل د مغرب ننور را حتل دی توي د قیامت غ قریب علامات ذکر د قیامت درې قسم علامات دي یو تبعی دوی لری علامات یو متوسطه درمیانه دي یو بالکل قریب لراکم چتا سلس هوا اوریدل دا بالکل غ قریب علامات دي فرمای ان الذین بیشک هغ کسان فرقوا دینهم چی اغیی تس نس کڑے دے خپل دین تکڑی تکڑی گر زولے دے دین هم خپل دین او دی فرقو کی یو قرآت دفارقون دے نو دفارقو پا قرآت کی مانا داوا فرقو یعنی یو قرآت فارقو چی جدا شوی دی دین هم دخپل دین نا فرقو دینهم ټوکړي ټوکړي ګرځولې د خپل دین وکانو او دی غي شیا عن مختلف ډلې لست نیت اے حبیب منهم د دین فی شیء پس شکی یعنی استاد دی مختلف او گمراه ډلو سره اس قسم تعلق نشتا او زما حبیب ته دا غین بیزار او بری انما امرهم الى الله بیشک فیصلہ داوی الى الله الله تسپار لشیدا ثم ينبئهم بیا خبردار ور کی دویتا الله پرز د قیامت بما کانوا يفعلون فهغ سبانی چودای کون کی دای چ سکول داوی خبردار و الله ور کی دی آیات مبارکہ کی دفرقو دینہم نسوک مراد دی لدیکن علماء کرام اگر اقوال دی چغدر ایک امام قرطبی او روح المانی دی نور مفسرین ذکر کری بعضی ویلی دی چدین مراد یہود و نسوارا دی لکدی بارک دی قرآن پاک آیاتونه راړو او یهود تذکو یفرقو دینهم چه دی خپل دین ټکڑی ټکڑی گرزولیو لکه تاسو لمخ کی ګوره سوره بقره کی تیر شوی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا آسمانی کتابونو د باز باندې ایمان راړو باز نه انکار کولو دارنګ دا يهود او نصارا او عقیده او نظریه زنی پیغمبران منی زنی نمانی خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نسوارا نمانی ذکر قرآن پاک سورہ نساء کے فرمائلی یریدون ان یفرقو بین اللہ و رسولی دے ارادہ لری چید اللہ و دا اللہ دا پیغمبرانو پا منس کی پا ایمان روڑو کی فرق راولی نو یو قول داو چیدین مراد یہود اور نسوارا دی لکر اسو درشم پارک مراروان جی سورہ بینہ کی وئی وما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ ٹکڑی ٹکڑی او ڈلی ڈلی نو جوڑ شوی آکسان چی کتاب ورکڑ شیر مگر پس ددین چاہی تا قرآن راوے دویم قول دارے چی دین مشرکان مراد دی نو مشرکان سنگے ٹکڑی ٹکڑی دی فرقو دینہم دینی ٹکڑی ٹکڑی گرزولے اور مشرکان خود دینو نو سنگوئی ٹکڑی ٹکڑی گرزولے لیہود و نسواراو خو اسمانی دینو خو ٹکڑی ٹکڑی گرزولو نو علماء لکلی که مشرکان تی مراد شی نو دین نمراد دین ابراہیمی لے دا نبی علیہ السلام دا بعثت او داغوی دا رسالت و نبوت نمخ کے عرب دا پا دین ابراہیمی بانے دے غدین ابراہیمی تس نس کو نو چاہ دے بتان عبادت شورو کو چاہ دے ملائکو شورو کو چاہ دے انو گٹو شورو کو چاہ دے انسانانو پیریانو شورو کو نو مشرکانو دن پدی طریقی ٹکڑے ٹکڑے کو سو کونے لا پروت سو گٹے لا سو کولی تا سو شہید تا سو ملائکو تا او باز علماء لکلی چه الآیت عامت فی جمیع الکفار آیات مبارکہ عام دے دطول کافر مبارکی وکل من ابتدع وجاء بما لم یأمر اللہ عز و جل به فقد فرق دینه وی دطول کافر آیات عام دے او ہر غسوک چی او نوی طریقے پا دن کی رویست چی پاغی اللہ حکم ندے کڑے نو دغه کس چې دانه وی طریقې په دین کې رويستا دم فقط فرق دینه اغم دین ټوکړي ټوکړي کو سمره مبتدعين جي سمره رسم رواج والدي ناغې دین ټوکړي ټوکړي ګرځولې اوبه وی دي چې ابو هريره رضی الله عنه له روایت ته مرفوعا او ابن کثیر لیکي خو خبر ادا چې دا موقوفا لیک د دې آیات مبارکی بارکی ان الذين فرقوا دینهم ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام فرمائی هم اهل البدع والشبهات واهل الضلاله من هذه الامه دا فرقوا دینهم خلق ذکر کئ چې غی مبتدعين دي په دین کې خلق له شکونه او شبهات اچي او گمراهان دي د دې امت نا فرقوا دینهم کې د دې امت گمراهان چی دینی ٹکڑے ٹکڑے گرزولے او دی دین غلار تس نسکڑے اغم پکی شامل لی دوشان دوم الممنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی ام الممنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعن انما هم اصحاب البدع و اصحاب الاحواء و اصحاب الزلالة من هذه الامہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی دی آیات کی دفرقو دینہم وکانو شیعن مراد سری مبتدعین دی چی دی خواہشاتو پس روان دی خاوندان دو گمراہو دی دی امتنا اور بیا بی بی بی فرمائل چی نبی علیہ السلام ورتوی چی ان لکل صاحب ذنب توبہ غیر اصحاب البدع و اصحاب الاحواء لیس لهم توبہ وانا بریء منهم وهم منا براء ویدہ ہر یو گناہ والا لپار توبوی او دا مبتدعینو چی سوک دا خواہشات و بدعات پس روان دی دی دا پار توبنی زد دی نبریم دی زمان بریم ان اللذین فرقوا دینہم بیشک آغا کسان چې تس نس کڑے دی خپل دین ٹکڑی ٹکڑی گرزولے دی خپل دین وکانو شیعن او دی غی مختلف ڈلے لست منهم فی شیئن ننیت اے حبیبات دوین فی شیئن پس شکی یعنی دی دنو سرستا اس کس متعلقات نشتا او زما حبیب استاسو دوین دا براعت اعلان میں او دی ایک اغا حدیثم علماء ذکر کرے لیکن ابن کثیرم ذکر کرے اور رحمانی ذکر کرے او حدیث دا ابو داود شریف دے ترمیدی شریف دے نورو کتابو نے ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی افترقت اليہود علی 71 فرقہ کلهم فی الہاویہ الا واحدہ و افترقت النصوار علی 72 فرقہ کلهم فی الہاویہ الا واحدہ و ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلهم فی الہاویہ الا واحدہ نبی علیہ السلام فرمائلی یہودیان یو او یا فرقی شیو او دا غطول فرقی با پا جہنم کی مگر یو ڈل پا کے حق پرستو او وی فرمائل چی نسوارا دو او یا ڈلی شیو او دا غطول با پا اور کی وی مگر یو ڈل چی اغا پا حق و نا آب پا اور کی نی او نما امت با دری او یا فرقی جوڑی گی او دا غطول با پا اور کی مگر یو فرقہ و نجات موی نو صحابہ کرام من هم یا رسول اللہ دا سوق دی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام گرا مقاعدہ دیکھا وی ما انا علیہ و اصحابی دا با آغا دلی چی پا آغا دین روان دی پا کم دین چی زروانیم او پا کم زما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روان دی دیو جنہ هر یو کار کی دی لکتل پکار دی چی زد آکوم دیتا دین وام دیتا دا اللہ و دا رسول دا رضا ونگی شے وام نو زمان مخ کی دا چتا صحابہ کرام پی عمل کرے کنی رے کرے کاغا صحابہ کرام پی عمل کرے نو دین لے او کئی پی نی کرے نو ایمان سر سوچ پکار دے چی یو شید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا وقت کی دین نو نن سنگ دین جوڑ شو نا میلادونا دارواجونا بدعات غمون و خادو کی چمن سے جڑ کری دا طریقی دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی نوی ان اللذین بیشکا ہا کسان فرقو دینہم چا غی خپل دین ٹکڑی ٹکڑی گرزولے وکانو شیعن او دی غی مختلف ڈلے لست منہم ننیت اے حبیبا لست منہم نیت د دوین اے حبیبا فی شین پس دین کی د دوین استاد براعت اعلان دے انما امرهم الاللہ بیشک فیصل د دوی سپارل شوی دا اللہ تا ثم ینبئهم بیا با خبرداری ورکی دوی تا بما کانو یفعلون پا آسوانی چی دوی کون کی وکولے اس رسط اللہ او قانون جڑ کے از ذکر کئی او دخپل رحم او کرم ذکر کرے فرمائی من جا اب الحسنتی ہر غچا چرات للو کل پنی کئی سرا فلہو عشر امثالها نو دد پارا بوی لس نے کئی پا مثل لاغے یعنی لس قسم بدلے و اللہ ورکے یو پلس بدلے و ورکے ومن جا اب السیئتی او چا چرات للو کل پا گناہ سرا فلا یجزا الا مثلها نو سزا ور نکلیشی اغتا مگر پا مثل لدغی گناہ وهم لا یظلمون او ددوی سرا ظلم مو نکلیشی آیات مبارکت سوچ کوئی یو حگر پا آیات کی داتی نیدی ویلی چی چا نیکیو کا نو بس لس بدلی بورت ملاوی گیو چا بدیو کا د فعلی ہونے چی من فعلا من فعل الحسنہ بلکہ جائے ہوئے چاچی نیکی دا زان سرا خیرت تروڑا دیو جن تش نیکی کول مقصد نرے بلکہ دغ نیکو سنبالول چی شیطان یا دا نفس دا نقصانات دو جن دا نیکی تبانشی او بیا دا تر اخیرت پور زان سر رسول لکه مثال په تور دنیا لیا سره مال ګټل تش مقصد نه دی بلکې کم چې دیو ګټلو دا غي حفاظت تم په سي طریقې کې یو سړی ډېر مالو ګټلو خدا غي د حفاظت سے تنظیم نو خلکو ته تس نس کو نو دل راغه سفند شو نو نیکای کول بیا د نیکو حفاظت کول او په پرهیز سره ژوند تیرول چې دا نیکای سړی ځان سر اخرت پر ورسې ځکه کله سړی ډېر نیکای کوي حجنا منزنا زکاتنا لیکن دا سی او خبره د کفر داغه د خلیل روزی چې غټول نیکای په ختم شي یا ټول عمر په نیکو کې تیر کو او په اخر کې داغه خاتمه په کفر شي داغه نیکی کړي او خو تر اخرت ځان سرون رسول او دې ګنا سره انداز یې من جا بالسیئه چا چې ګنا ځان سره را یو څو ډېر ګناهونه کړی او ډېر مجرم او ګناهګار دی او چې د اخلاص سره توبه وېستل نو ګناهونه ځان سره یو نه ګناهونه دلته پاتې شو ګناهونه و ال دې ځان سره وړي چې کفر او شرک یا نور ګناهونه وکړ په مرګ مړ شو خود ته توبه وېستل نو د ځان سره ګناهونه یو او بیا هغه بار کې دا وایي چې نیکی یو پلستا نیکی یو پلستا او ګنا چې چا څومره کړي نو بس هغه عمر لیکل کېږي او هغه عمر هغه سزا وایي او دی بارکی گن روایات راغلی بلکی دل سپزے دنی کو بارکی نورم دیر روایات راغلی حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی دا رب العالمین ننقل کئی وی رب العالمین فرمائی لی او غریر رحیم و کریم دے چه چا اراده د نیکیو کا او نیکی لاکړې نه لا نو کتبت له حسنا پتش اراده ورته یو نیکیو لیکل کیږي نو کچره دا نیکیو کا نو دل لس نواله تر وو سو پوری د وو سو نواله تر سوار لس سو پوری لیکل کیږي والله اخلاص لګوري او دې ته اراده لګوري دا خو عام قانون دی چې هر نیکی یو پلستا وکچر اخلاص او زړه کې درد نورم ډیر وی نو یو نیکی بدله کې وسو بدلی الله ورکه او دا غیم بالمقابل کې نو سوار لسو ورکه او چا چې کثو اراده د ګناو کا خلای ګنا کړي نه لا لای ګنا کړي نه نو دل ګنا لیکل کېږي نه دل ګنا لیکل کېږي نه او چا چې د ګنا اراده او کا وی نه کبیا نو دن بیا یو نیکیو لیکلی کی نو کچھر اینا گنیو کنو بیا ورطا یو لیکلی شی یا آغا اللہ محو کی آغا اللہ محو کی و ابن کثیر لیکلی وی اصل کی د گناہونو د قص دری کسما یعنی دری کسمو لی وی وعلم ان تارک سیت اللذی لا یعملوها علی ثلاثت اقسامه وی پوها شپری خودون که ده گناه چیوی نکده پدری کس مره یو دایی چی ده گناه راده کلی و خود اللہ ده پاره گناه نکده یرین ده اللہ ده یرین نو دل نیکی اولی کلیش دوی ماغا ده دوی ماغا کس ده چی ده گناه راده کلی و خویت رکوها نسیانا و زهولا عنها خیر راده کلی و چی ده گناه بکوم و هیر شوتی غافل شوتی رو گنا پزے پاتے شو نو ایدا دا صرف آغا لا لہو ولا علیہ دبانی نو گناو نکلے شو اور نینی کیو شو دا دویم قسمو او درم آغا دے وی وطارتا یترکوها عجزا و کسلا عنها بعد السعی فی اسبابها وی کلے اسلی دو گناہ رازو کا خاص باب برابر کل خو سره د اسبابونو په ګناه قادر نشو نو د خپل کوشش خلکو خو په ګناه قادر نشو نو دلم بیا یو نیکی بدی ګناه په عمل نامه کې لیکل کېږي لکه څنګه چې غلا خاص باب جوړ کړ خو بس بس طریقہ غلا کې کامیاب نشو د نورو ګناهونو اسباب اختیار کړ اسباب خو پوره کوشش وکړو کامیاب نشو نو دلم ګناه په عمل نامه کې لیکل کېږي دلم گناہ پا عمل نامہ کی لکلے کی الہ العالمین دا سے قانون جڑ کرے دے چی یو نیکی یو پلس یو پا وسوا یو پا سوار لسوا او گناہ چی چا سم رکھرے ناول خو کچر دے ارادہ ترک کی دا اللہ دے ارین انور تنیکی لکلے کی او کچری ویم کنو یو گناہ دا پا عمل نامہ کی لکلے کی من جا عبی الحسنت فلہو عشر امسالحا هر غچا چې راتللو کل په نیکی سره فلهو عشر امثالها دد پار وی لس نیکی په مثل لدی لس بدلی و الله ورکی ومن جاء بالسیئه او چا چې راتللو کل بالسیئه په گناه سره فلا یجزا الا مثلها نو سزا ورته ور نکړی شي مگر په مثل لاغه وهم لا یظلمون او د دوی سرا ظلم به نکړی شي بیا ګورئ سر ان الذين بشكها كسان فرقوا دينهم چې ټوکړي ټوکړي ګرځولې د خپل دین وکانو شيعا او دی غي مختلف ډلې لست منهم في شيء نيت دوی د في شيء پس شي کې یعنی ستا اے حبیب دوی سره اس قسم تعلق نشتا انما امرهم الى الله بیشک فیصلہ دوی الى الله الا تصبر لشویلا ثم ينبئهم او بیا خبردار ور کی دوی تا الله بما كانوا يفعلون پہا سبانی چودای کون کی من جا بالحسنت ہرا چاچرات لکل پنی کئی سرا نیکی تر اخیرت پوری زان سرو رسولا فلہو عشر امثالها نوی بد دفارا عشر امثالها لس نیکی پمثل لاغی یعنی لس بدلی با اللہ ورکی دیو جن اگر را مسئلہ علماء لکلی لکا رمضان شریف کی مگویلی وی سلف صالحین و بشپک میاشت رمضان پسی جڑل چی یا اللہ زمون دی فانی و نمگری جو اندن کی رمضان راولے نوی چی رمضان بطیر شودے کی کم عبادتو نبی اکل نبی آویش پک میاشی جڑل چی اللہ دا قبول و منظور کی نو دیوے کم گور ادا فکر دے وی نیکی چی چازان سر را نو یوزل بجڑا پا دے کے چی اللہ منگو تاسو لدن ایکو توفیق را کی نو چی نیکیوشو نو بیا بجاری پا دے چی دا اس محفوظی وی تر خیرت ازان سر رسو کیو سڑیو بڑی ایرے نیکیو کی او تر خیرت اون رسولی نو اس فائدہ بملاو نشی ومن جا دکا شیطان پا مرچا کے ناس تے آ کوشش کئی جو سڑی شل کالا شپیت کالا عبادتو کی و یو دا سکار تے سرگن کی کن لکا سڑی سرا جمع کری تیرے والا ورطا کی ومن جا او سیئتے او چاچ رات لو کلپ گناہ سرا گناہ کڑی واتو بیتی وی نستا و خیرت پوری رو رسولا فلا یز الا مثلہا نو سزا بور نکڑی شیغت مگر پا مثل لدی وهم لا یظلمون او ددوی سر ظلم بو نکڑی شی وصلو فرمائی قل افرمائی اے حبیب اننی بیشک زچیم حدانی ربی ہدایت کرد ماتا ربی رب زما الی صراط مستقیم طرف د اغلار نیغتا دینن چی اغا دین نے دا دینن دینے کی منصوب دے یا خدا بدل لے دا محل دا الہ صراط مستقیم نا ذکا اغا محلن منصوبو او دا حدانی دا پار مفولو یعنی حدانی صراطن نو یا خدا دینن دا بدل لے دا محل دا الہ صراط مستقیم نا او یادی دے کہ دا مفعول لے دا فعل مضمر دا پارا یعنی ما تا ہدایت کرے دے رب زما اغلار نیغیتا او اعطانی دینن را کرے دے ما تا دین قیما نیغ دین ملت ابراہیم چی اغا دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حنیفا چی میل السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمون دکان پتہ مہرہ وئی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش، موبایل نمبر 0333-916-43-45، دکان دا موبایل نمبر 0312-916-43-45.